Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Programı başlamadan önce 11. Açık Radyo dinleyici destek yayını bugün itibariyle saat 8 itibariyle sona ermiştir. Ama destek olmaya devam edebilirsiniz. 0212 343 41 41'den ya da açıkradyo.com.tr'den destek olun düğmesinden de internet üzerinden destek olabilirsiniz radyomuza ve bize. Ben bu arada geçen hafta bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Destek yağmış. şey oldu öyle. Herkes rekor kırmışız. Rakon destek olmak için. Evet, rekor kırmışız. Telefon kilitlenmiş yani herkese teşekkürler diyeyim. evet, bu bir grup programı. Bu bir G'deyiz. Band kaydıdır. Dinlediğiniz program diye devam edeceğim. Yok yok, öyle değil canım. Guns N' Roses G'deyiz. Evet. Guns N' Roses zaten G'ye gelip de Guns N' Roses çalmasak. Yani ayıp olur. Ayıp olur gibi. Döverlerdi herhalde dışarıda. Yok ya. Zaten grubu bulmak da pek zor olmadı. Ben daha yeni Slash'in otobiyografisini okumuş bir adam olarak çok doluyum. Bu programda size zannediyorsam iki parça çalacağız. İki parça falan çalarız Guns N' Roses. Hani onu da anlayın diye Guns N' Roses nasıl müzik yapar. Gerisinde ben konuşacağım. Ömer de isterse. Şaka bir yana Guns N' Roses 85 yılında kurulmuş bir grup Amerikalı, Los Angeles'ta. Los Angeles, California. Axl Rose vokalde. Aslında Axl Rose'la şey kuruyor. Duff McKagan. Yok, pardon. Duff sonra geliyor. Şey kuruyor, pardon. Axl Lazy. Easy kuruyor. Axl Lazy kuruyor. Önce Hollywood Roses, Ömer onlara evet, girersek evet, evet. Hiçbir şey çalmayız. Yani sadece açılış olur. Tracy ikisi. Guns var en ünlülerinden doğru. Diyeyim. Sonra gitarla LA Guns'ı falan kuruyor ki Tracy Guns da çok iyi bir gitaristtir. Hani süper, sonradan da iyi albümler çıkardı. Çok. Ama sonra Slash ve Duff giriyor gruba zaten. İnanılmaz Steven, şey. Steven Adler da Slash'in yanında geliyor. Ben aynen. De onu şey hepsinin otobiyografiden bildiğimden böyle bir grup birleşmesi oluyor dediğin gibi. Guns N' Roses aynen. Oluyor. Hollywood Roses'la bir şey Guns birleşiyor. LA Guns birleşiyor. LA Guns birleşiyor. Guns N' Roses oluyor. Zaten aslında grubun adı Slash ve Duff gelmeden önce Guns N' Roses olmuş. Evet. Ondan sonra yani anlaşamıyorlar. Guns N' Roses'a dönüyor. Yani ilginç yanlarından biri 87 yılında albüm yapıyorlar ki 86'da aslında bir albümleri var. Suicide diye bir albümleri var. Hatırlayamıyorum şimdi ama. Hiç bilmiyorum bak ben bunu. İşte o arada 10 bin satmış o albüm. Bak hiç otobiyografide... Live Like a Suicide diye bir albümleri var. Bak hiç bilmiyorum. 10 bin satmış. Sonra Giffin keşfediyor. Bir Hell Tour'ları var onların çok meşhur 86'da işte ortalığı yıkan. O tam da ünlü de değiller. Evet. Amerika turnesine çıkıyorlar düşün. Kendilerini çok çok iyi duyuruyorlar. Aynen. Ve çaldıkları parçalar yani set liste bakıyorsun örneğin November Rain var. Evet. 86'da November Rain var. Yani biz 91 için yazılmış olduğunu düşündüğümüz şarkı onların ilklerinden. Evet. Ve ondan sonra da dediğin gibi Geffen'in de desteğiyle Appetite for Destruction 87'de artık çıkıyor o, ki o şey bir albüm yani günümüzde kült. Ve tüm dünyada 28 milyon satmış ki ABD'de sadece 18 milyon satmış evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir sanatçıya ait en çok albüm satma özelliğini taşıyan ilk albümmüş. İlk albüm. İnanılmaz. Doğru. Paraya bak. Sonra zengin oluyorlar. Zaten anlattığı hikayeler de öyle. Bunlar fakir, garajda tabii müzik canım, yapan tabii. insanlar abi, ve yani başka şehirlerden bir gelip... Aynen. Şimdi yani esasında gerçekten şarkı çalmak adına bunların ayrıntıları gibi Duff Seattle'dan iniyor aşağıya. Aynen. Yani adamın altında bir tane araba var. Gruba dahil olduğunda tek arabası oluyor grubun ve onda dolaşmaya başlıyor. Aynen. Birbirlerinin tepesinde de şey o kadar büyük fakirlik. Evet evet çok fakirler. Yani şeyin işte Midwest'ten Orta Batı'dan geliyor şey adını söyle Axl Rose. Izzy Stradlin de oradan. Adamların Los Angeles'ta kalacak yerleri yok. Yani sefalet. Evet evet. İlk çok baştaki fena. Halleri. Çok fena. Yani nerede bulurlar sonra da bir garajda yatıyorlar. Falan kalıyorlar aynen. Toplardı falan. Aynen aynen. Ve yani ondan sonra dediğin gibi bir anda müthiş bir ruh ve şeyle. Yani tam ama bunlar burunları sürtüle sürtüle. Evet gelen. Ünlenen. Bunlar zaten alaylı. Evet tam yani, alaylı. Tam yani, alaylılar. Gerçekten öyle. Zaten yani bunların ilginç yanı o dönemde 87'de işte YouTube bir albüm Joshua Tree'yi çıkartıyor. O da inanılmaz satmış bir albümdür. Doğru. O biraz daha dünya görüşü üzerine kuruldu. Hani öyle. Yani tabii. Öyle bir zaten daha yapıda. Politik, her zaman gibi ama yani hala YouTube'un acayip politika evet. işin içine politika ama karıştırdı. Ama işte oradaki şeyi kıran da Guns N' Roses oldu. Kesinlikle. O heavy metal camiasını alıp ki yaptıkları müzik tam heavy metal değil. Punk, rock and roll, tabii heavy ki. Metal, glam, sleaze hepsi içerisinde thrash metal kadar varan müzik tarzlarının içinde bulunduruluyor. O yüzden birden kırdı orada rotayı. Amerika manyağıydı yani bu grubun. Aynen. Ben Amerika'ya 1987 yazında gittim. MTV çalmamak için direnmiş evet. albüm kapakları evet, yüzünden evet. reddediyorlar. İlk albüm kapağı ve dediğin Güfin'in gibi. Güfin'in başkanı MTV'nin başkanını arıyor. Bunu çalacaksın diyor. Yalvar yakar birbirleriyle artık nasıl tehdit ettilerse. Evet. Adam gecenin ikisinde çalmış klibi. Guns N' Roses'ın klibi, Welcome to Jungle klibini. Ve çok istek gibi. Aldığı için sonrasında da gece 2'de bile insanlar bir şekilde izleyip sonrasında zaten patlıyor gidiyor ki Guns N' Roses'ın çok iyi klipleri vardır ama bir o kadar da klip fakiridir. O kadar albümü olup hani yani 5 albüm çıkardılar da çok da fazla klibi olan bir grup değildir. Etkileyici birkaç klibi var. Evet. Yani özellikle Use Your Illusion'da. Neyse şimdi ilk önce Appetite for Destruction'dan üst üste bence Welcome to the Jungle ve Sweet Child of Mine'la programımıza girelim. Değil mi? Daha sonra az biraz gene konuşmaya devam ederiz. Welcome to the jungle. Yani Steve Child'ın da gitar solosu da dünyanın en iyi gitar sololarından biri seçildi. Zaten şey en tanınan gitar liki evet. Ve bir numara. Bir numaralar evet. Yani bir şey numara. Bu derere o lik yani anında tanınan en tanınan gitar liki olarak biliniyor. Yani Van Halen'ın Ain't Talking About Love'ın başındaki gitar likiyle beraber. Neyse bu ünden sonra Guns N' Roses Lies albümü çıkıyor. Bu gerçekten hani Use Your Illusion ikilisine bir köprü görevi görüyor. Ya zaten çok karışıklar aslında. Yani evet. Kafa olarak da karışıklar. Çünkü albüm yapıyorlar sonra araya coverlar, EP'ler falan yapıyorlar. Yani tam böyle bir rota üzerinde gitmiyorlar. Zaten kendi yapıları olarak da karışıklar. Çok kaotik bir grup. İnanılmaz bir grup. Yani dünyanın en tehlikeli grubu özelliğini taşıyan gruplardan biri. Rock'n'Roll Hall of Fame'de 2002 yılında girmişler yani. Aslında, o da ne kavga. Evet o da ne bilirsin kavga. Onun da tabii, şeyi tabii, yani. Tabii Axl gelmiyor falan. Aynen Axl gelmeyeceğim diyor o adamlarla şöyle diyor zar zor şey yapıyorlar Slash. Orada işte aman abi şu işi bir kere daha gözden geçirelim diyor bu sefer. Şey hakkında Duff hakkında arkamdan konuştu işte şey hakkında adını evet, söyle evet. Izzy hakkında şunu dedi bunu dedi diye dedikodu çıkarıyor. Axl da az şey değil. Kavgacı değil. Yani deli herifin teki. Evet Guns N' Roses Lies zaten ikinci. Onun yüzünden 40 kişi yaralandı bir konserde evet. Biliyorsun sahneden atladı. Aynen. Sonra bir tanesine söylemeyeceğim dedi gitti dışarıda şey oldu öldü. Evet evet. Şey isyan çıktı dışarıda. İki kişi öldü. Dunnington konseri o İngiltere'de. Bir daha da zaten Dunnington'da çalmayacağız dediler. Harbiden de daha Dunnington'da çalmadılar yani, bir daha. Neyse. Yani bayağı şey. Yani kaotik bir grup bu. İnsanlar kaotik. Karakterler çok kaotik. Ama yetenek abi. Ama yetenek. Yani Steven Adler gruptan ayrılıyor. Ha. Sol albümler yapıyor. Evet. İşte Duff McKagan'ın solo albümü var. Izzy'nin inanılmaz solo albümleri var. Ha bir de gibi Clark sonradan giren ortalama bir gitaristin solo albümleri var. Slash'in solo albümü var. Bir Axl'ın solo albümü yok. O da Guns N' Roses. Velvet Revolver'ı da koyalım. Velvet Revolver'ı kurdular. Şimdi Matt Sorum albüm çıkardı. Solo albüm çıkardı. Vokal ve gitar çalıyor. Tabii. Adam davulcu yani dünyanın en iyi davulcularından biri olmasına rağmen gitar ve vokal yapıyor ki adamlar boş yani, hiç, yani şey böyle kadar, böyle doluluk olur mu evet, ya? Yani, yani çok şeyler. Çok üretkenler gerçekten. Guns N' Roses Lies'dan neyi çalalım? Neyi çalalım? Şeyi çalalım. Patience'ı çalalım. O zaman patlamıştı. Evet. Güzeldi. Şey. İlk single'lı gerçekten iyi gider Sweet Child of Mind'dan sonra dinliyoruz. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't fake it. Oh, I'm never breaking, 'cause I can't take it. Tarzı da biz dönemin, yani bizim vokal tarzımızı da etkiledi. Yani tabii ki. Bu, yani bu tarzı seven her vokalist o dönem şu gırtlak namesini yaptı. Hatta hala yapıyordur eminim. Tabii yani. Yapıyor. Aynen katılıyorum. Use Your Illusion 1, Use Your Illusion 2 ben Amerika'dayken çıktı 91'de. Albüm yani esasında iplerin koptuğu albüm noktada çıkıyor. Yani çünkü artık Axl demir yumruk. Aynen. Otobiyografide slash bunu açık açık yazıyor. Yani kimseye söz hakkı vermiyor. Kayıtları kendi başına alıyor, bitiriyor. Sen kendi bölümünü yaz diyor. Sen kendi bölümünü yaz diyor. Oturun diyor. Kaydedin bana verin kardeşim. Son halini göreceksin. Örneğin November Rain'in son halinden son derece şikayetli slash diyor ki yani çok çok daha basit bir şarkıydı. Böyle o şeylerle, adını söyle, orkestrayla vesaireyle olay fazla şaşalı bir hale geldi. Yani bu kadar, yani bu bizim ilk yazdığımız şarkılardan biridir diyor adam. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Slash'ten önce o parça. Hatta olabilir, doğru. Tabii, haklı olabilirsin. Önce haklı o parça. Olabilirsin. Yani şöyle bir, ama Slash'e katılmıyorum orada. Sonuçta Slash'in yaptığı albümleri ve kayıtları da baktığımızda Şaşa'dan çok uzak olduğu zaten belli. Kendi de evet, değil çok mi? Daha minimalist takılıyor. Minimalist takılıyor. O yüzden şimdi November Rain'in Şaşa'sı da özel bir Şaşa. Yani değil mi? Öyle, ben de okurken yenileri yutulur bir Şaşa değil yani. Adam klibine 4 milyon dolar harcamış. Evet. Sana bırakır mı orada bırak. 2 tane gitar solo yaz bırak der mi? 15 tane gitar solo yazdırır sana tabii. Tabii. İşte zaten yani, Axl'ın da oradaki şeyi yani biraz prodüktörlük yeteneği de tabii devreye girmiş. Ama tabii gruptan birinin prodüktör olarak işi ele alması grubu zorlar. Hepsi de bir ego sahibi olduğu tabii için. Yani dışarıdan bir prodüktör gelip bunları esse yemez. Ki, yemez yani onlar da. Ama içeriden biri olunca tabii şey bu sefer içeride zorlanmışlar ve yani şey olmuş. Şimdi gerçekten Use Your Illusion 1 ve Use Your Illusion 2'den biz şimdi bu şarkıyı üst üste çalmak istiyoruz. Evet. Yani 1 ile 2'yi ayırmayalım birbirine. Ha bu arada 1 ile 2'nin de özelliğinden söz edelim. 1 ile 2, Use Your Illusion 1 ve Use Your Illusion 2 aynı anda piyasaya çıkıyor. Evet, aynen. Ve Billboard'da 1 ile 2'ye yerleşiyorlar. Aynen. Ve yani metal normal albümleri bir içerisinde ilk defa olan bir şey. Evet. İki albüm birden çıkartan bir grup. Zaten albüm kapaklarıyla, evet, albüm çıkarma teknikleriyle, yaptıkları coverlarla gerçekten evet özel bir gruptur. Kendine has şeyleri vardır. Ne kadar övsek azdır çünkü aynen gerçekten bu adamların hayranıyız. Evet. Şimdi November Rain var, Live and Let Die var, Civil War var. Şimdi bunlar çok uzun parçalar, bu nedenle biraz şey yaparız evet, onları. Evet, fade out'la birazcık sonlarını keseceğiz. Lütfen bize kızmayın. Evet. Dinliyoruz. You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. But if there's ever changing world in which we live in, make say live and let We'll be right back.

Yani Use Your Illusion 1 ve Use Your Illusion 2'dan 3 tane şarkı çalmak, evet, da insana işkencenin Allah'ı. Yani, yani bir Estrange'i çalamadık. Aynen. Yani aynen, zamanımız yetmediğinden dolayı. Spaghetti Incident'tan Attitude'u mu çalıyoruz? Neyi çalıyoruz? Since I Don't Have You'yu mu çalıyoruz? Aynen onu çalıyoruz. Since I Don't Have You ilk single'dır, iyidir. Chinese Democracy'de o da... Kısaca sen biraz anlat Chinese Democracy'yi. Yani artık Slash'in olmadı. Zaten Excellent. 96'da Slash gidiyor. 97'de Duff McKagan ayrılıyor ki Slash 95'te bir solo albüm yaptı. Orada onların ipleri koptu aslında. Hı-hı. Çünkü Slash'in kullandığı parçalar aslında Guns N' Roses parçaları olarak düşünülmüştü. Ama Slash, hı-hı, kendi solo albümüne koyunca biraz Slash de tabii yan çizdi. Sonra gruptan ayrıldılar. Duff McKagan ayrıldı. It's 12 O'Clock Somewhere. O da iyi albümdür bak, evet, ya. 99'da grubu tekrar topladı Axl. Hı hı. Bir film için bir müzik yaptı. Biraz endüstriyel bir parça. Guns N' Roses ruhundan hani farklı bir yapı. Sonra tekrar 2001'de aslında grubu tekrar topladı. İşte Bucket Heat'lerle birlikte bir şey yaptı. İşte ondan sonra 2008'e kadar bir çalkalanma dönemi yaşadı. Grubu oturtturamadı. Albüm şey yaptı ki yani kaydetmiş silmiş. Aynen. Chinese Democracy 13 milyon dolara mal olan bir albüm olarak da dünya tarihine geçmiş en pahalı albüm prodüksiyonudur. Yani ama iki kayıt kalitesi o kadar. Hala bence Use Your Illusion'lar çok daha iyidir İyi, ondan. Bence de öyle. Yani kayıt kalitesi olarak, çalım olarak da. Ama sen Chinese Democracy'yi seversin. Severim çünkü vokal inanılmaz zor bir, evet, vokal. Evet. Partisyonları yazmıştır. Bir vokalist için çok zor. Kafa sesleri söylüyor devamlı. Yani bir vokalistin herhalde tepe noktasıdır bu. Yapılacak ama yani şu anki Guns N' Roses'da kaç insan evladı böyle bir şey yapabiliyor? Söyleyelim mi? Yani grup elemanlarından da bahsetmek lazım. İzzy, yani ilk kuruluş kadrosundan sadece Axl Rose var. Sadece onu söyleyelim. Var işte. Şu anki kadrodan da zaten Izzy ben Reed. Gitaristler önemli benim için. Bucket Head ile Rontal. Yani o iki ikili. Doğru. DJ Ashby ile Rontal. Özür dilerim. Evet, Bucket Head, evet, zaten galiba. Yani Dizzy Reed var. Hmm. Tommy Stinson bas gitarda. Bumblefoot, Rontal müthiş gitaristtir. Evet. O bence, gitarda bence de. Richard Fortus çok iyi gitaristtir o da. Oh. O da iyidir. DJ Ashba bence gereksiz bir gitaristtir. Slash'in yerini doldurmak için sırf gösteriş gitaristidir. Bence grupta olmasına gerek sahnede yok. Sahnede de öyleydi zaten. Evet. Frank Ferrer de, bateri de. O da iyi bir davulcu değil bence. Yani Guns N' Roses şu anki hali bence tam bir Guns N' Roses değil. Yani yeniden kurulan ama albüm bekliyoruz. Yeni albüm çıkaracaklar. Bakalım galiba. Bakalım Axl isterse olur. Evet, böylece Guns N' Roses programı yapmış olduk. Tabii biz yani iki hiç saat konuşurum ben hiç şarkı, yani. Hiç şarkı çalmadan biz yani, rahatlıkla programı yapıp bitirdik ama. Sonuçta o kadar olaylı bir yani 7-8 sene geçirdiler ki aslında, hı-hı, müzik hayatlarında. Konserler iptal oldu, konsere çıkmadılar, tutuklandılar, paralar aynen, şey yapıldı, kavga ettiler. Nirvana, esrar. O bu uyuşturucu problemleri. Sorunu. Yani rock'n'roll müziği yapan bir grubun herhalde başından geçmedik şey kalmayan tek grup budur diye düşünüyorum. Rolling Stones ayrı. Doğru. Bir de Guns N' Roses onlardan biridir. Efsane olmuşlardır ama devamını getiremediler. Yani ne Slash kendi sololarında, yo, yo, ne Duff McKagan, ne işte Matt Sorum çaldığı başka gruplarda, ne Velvet Revolver'lar, ne şeyler bir Guns N' Roses hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman aynı parla. Onlar o bir sinerji abi. O, evet, bir, o bir bu adamlar aralarında yakaladılar. Onu da, onu da yaşadılar, bitti. İnşallah birleşirler. Yok birleşmez. Belli eminim, olmaz. Eminim. Çok paraları var. Birleşmeyeceklerini hiç zannetmiyorum. Bakalım. Belli olmaz. Evet. O zaman şeyle bitiriyoruz. Since I Don't Have You Spaghetti Incident albümünden, Chinese Democracy albümünden de Better'ı çalalım. Ve okay, programı veda edelim. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler.